Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Перед тобой, Миша, я абразила цябе. Я ж знаю, які гэта боль, якая абраза сказаць старому артысту, што ён іграў бездарна. Каб нехто сказаў, не перажыла б. Прабач, Мішутка мой, павер, я не крыўляюся, я шчыра. Не думай, што я ўсё іграю. Я не іграла сваю. І нібыта пабаялася назваць сваё пачуццё да яго і загаварыла да ката: «Не глядзі на мяне, лізун, такімі вачамі, не асуджай. Я табе сыграю яшчэ не адну ролю. Толькі скажы, у каго нам заўтра пазычыць грошы?» Брыдкія грошы. У герояў класічных п'ес было золата. Яно не брыдкае. І страсть гарпагона ці гапсека да яго бляску можна зразумець. На золата і я памалілася. Ды у мяне нават пярсцёнка вясельнага няма. І я мушу маліцца на нейкія замурзаныя паперкі. А на іх звяры, як у дзіцячых кніжачках, забаўка для недаразвітых, няшчасны народ. Што не маем нават каго вынесці на свае грошы. Жыве Беларусь, жыве яна, як мы з табой, лізун. Весела жыве, ох, як весела. Мы танцуем і пяём, гоп, дрыцца, ламцацца, уся надзея на зайца. І, крута павернувшы па вясковаму галасіста, і працягла заспявала: «Шумелка, мы ж дзеревья гнуліся, ночка цёмная была». Кот весело фыркнуў і падняў пярэднія лапы, нібы хацеў папляскаць. «Браво, лізун! Браво, лізун! Браво! Смейся! Смейся, паяц!» Thank you. снила сон. Не дива, не было ночи без снов. Колькі их было за жыццё самых розных, реалістычных, фантастычных, вясёлых, смешных, балючых, высокіх, паэтычна ўзнёслых, з палётам ажно ў космас, брыдка бытавых, з бруднымі туалетамі, жывёльна нізкіх, ад якіх наяве рабілася сорамна. Шчасце, што сны хутка забываюцца, не як жыццё. Але каб хто навучыўся запісваць сны, падключыў электроды і пісаў, у адной яе былі б многія сотні тамоў. А навошта, навошта тысячы тамоў лухты? Дык яе і без сноў хапае. Пішуць жа часта параноікі, можа, часцей, чым нармальныя людзі. Усё ж асобныя сны было б цікава запісаць, як яе гэты незвычайны сон. Яна была на падмостках, адна, не проста на сцэне. Высока над ёй на высокім адмысловым рыштаванні з бліскучых металічных труб. Было ў тэатры аднойчы такое рыштаванне. Прыезджы з Москвы рэжысёр Шэрэн ставіў навальніцу. Не так, як яе ставілі з часоў Астроўскага, так, як даўно ўжо класіку ставілі на захадзе авангардна, з перавернутым дагары нагамі бачаннем. Навошта ў навальніцы такія рыштаванні, бадай ніхто з акцёраў уцяміць не мог, хоць рэжысёр доўга тлумачыў, маўляў, увасабленне царства цемры, злых сіл, заблытанасці чалавечага жыцця, клетка для гераіні і адначасова сімвал яе парыванняў у неба, у вышыню, у космас, апафеоз кахання. Кацярына на вышэйшай пляцоўцы, як на вежы, адкуль адкрываецца прастор, працяг новага жыцця, а потым падзенне у падзямеллі цёмнага царства і гэтак далей. Гэтак далей гаварыць Шэрэн умеў. Александра Павловна на абмеркаванне афармлення сказала, што гэта не новае відзенне, а новае відзенне апостала Барыса. Але моладзь яго падтрымала. Незвычайна, сапраўды па-новаму, Моладзь ірацыянальная прываблівае тым больш, чым больш думка ці падзеі даведзены да абсурду. Гэта выкарыстоўваюць усе шарлатаны ў палітыцы, ў мастацтве. Скончыўся авангардызм заезджага генія сумна. На генеральнай рэпетыцыі рыштаванні рухнулі, ледзьве не забілі акцёра. На шчасце, Кацярына была ўжо ў цёмным царстве і паспела выскачыць з-пад касмічнага каркаса. Карала авангардыста яна, Александра Паўловна, уляпіла яму гучную аплявуху. Іншай кары Шэрын не стаў чакаць. Уцёк у тую ж ноч, хоць пасля патрабаваў з тэатра аплаціць яму за рэпетыцыі, судзіўся, ды тэатр выставіў сустрэчны іск за рыштаванне. Сясне Александра Павловна была на такіх жа рыштаваннях. Не, яшчэ больш адмысловых, не з труб, з бліскучых, сплеценых у карункі пруцікаў. Былі яны вельмі хісткія падмосткі, па якіх яна хадзіла, хісталася, што тая ліпа перад іх хатай, на якую яна малая любіла лазіць у моцны вецер на самую вершаліну. Канчалася гэтае верхаласва часта тым, што маці добра сцёпала яе, але ж ні пугай, ні вяроўкай, ручніком. Ад такога пакарання яна не плакала, а рагатала. Было страшна ад вышыні, ледзьве не пад столлю тэатра і адхістання. Наадварот, займала дух, ажно цёпла рабілася ў жываце, і яна падумала, што Шэрын меў рацыю. Узняцца так высока ў сонечную бездань – гэта шчасце. А пасля зваліцца ў цёмнае царства, адчуць жудасць падзення. Не, страху яна не адчувала, але і шчасця ўзлёту не было. У яе звязаны крылы, во адчуванне, якое... Якое... не палохала, а як бы пазбаўляла упэўненасці у свае магчымасці, у свой талент і ўменне. Катярыну, Ніну, леді Макбет, ці можа Лявоніху, трагедыю ці камедыю? І раптам сцяміла. Яна залезла так высока, каб сыграць сваё жыццё. Толькі з такой вышыні яго можна убачыць і асэнсаваць. Пайшло нешта цьмянае, невыразнае мноства людзей, блізкіх і незнаёмых. І гэты калейдаскоп спалохаў. Яна так і падумала: няўжо яно такое маё жыццё? Такое хаотычнае, сумбурнае, віхор нейкіх падзей, характару. Але такі сон цягнуўся нядоўга, а потым усіх знаёмых і чужых, што ветрам здзьмула, і застаўся ён адзін, яе першы муж, Іван Іванавіч Імянітаў. І у кубе, як ён жартаваў і радаваўся прымітыўнаму жарту. Ён стаяў на лесвіцы, што вяла сюды, на высокія падмосткі, на якія ўзнялася яна. Як бы лес і не да лес. І гэта было добра. Яна бачыла не толькі яго рудую лысіну, якая раздражняла яе ў жыцці, не толькі яго пагоны з дзвюма палоскамі і зорачкай пасярэдзіне, але і твар. Просты сялянскі твар, які падабаўся, бо была ў ім салдацкая цвёрдасць. Можа, гэта некалі прывабіла яе маладую фантазёрку, калі Імянітаў яшчэ быў лейтэнантам. Ёй трэба, абавязкова трэба было глядзець у яго твар адкрыта, шчыра, каб не падумаў, што яна хаваецца ці адчувае сябе вінаватай. Кахала другого чалавека. Я знаю. Адкуль ты знаеш? Ты шпіёніў за мной? Не. Стану я ўніжацца. Па табе відно. Ты не ўмееш скрываць свае пачуцці. Яна ў цябе на віду, што ў тэатры. Больш таго, ты іграеш іх свае пачуцці, вучыш ролі, а іграеш сябе. Гэтага толькі дурань мог не ўбачыць. Глядзі, які ты пранікнёны, ніколі не думала. А што ты пра мяне думала, а? Адно, што я салдафон, а? Думала? Можа, адзін ці два разы падумала, не больш. А ўвесь час не думала, я паважала цябе. Ды ўжо ж паважала. Я адчуваў. Не адчуваў. Даруй, Ваня. Даруй. Залішне занятая сабой, тэатрам. Гэта зараза. Гэта хвароба, тэатр. А табой я ганарылася. Аднойчы я сказала сваім, што ты сядзіш за ракетным пультам, націснеш кнопку і няма цэлай краіны. Ды яны ажно спалохаліся, адсунуліся ад мяне далей. А мяне гэта развесяліла. Няхай баяцца, што то я магу давесці цябе да таго, што ты ўзлуешся, но весь свет і націснеш кнопку. Даводзіла да такога, а? Даводзіла? Не, Ваня. Не, Ваня, не даводзіла. Фантазіі твае я перажываў не так лёгка, як паказваў. І за пультам перажываў. Сто разоў казаў табе, што не сядзеў я за пультам. Я вучыў курсантаў. Сядзець за ім? Але ж гэта вучэбны пульт. Усё вучэбнае. Аднак у цябе прарывалася жаданне апынуцца. Дзе ты хацеў апынуцца? На баявым палігоне? Спусціцца ў баявую шахту. Ну во, Вот ты кажешь, что я абыякавая. Я улавливала рухи твоей знешней инертной у сапраўдности бунтарской души. Ты усё улавливала, акрамя одного. Твоего кахання, так? Моего кахання. Тому і пачуць яго было бадай жа немагчыма. А ты, актрыса, лічыш, што ў каханні ўсе такія, як у п'есах і як у гэтага, у каго? Я не знаю, у каго. Усё ты знаеш. Ты вялікі шпіён. Табе трэба служыць у разведцы. Хочаш, каб я сказаў? Не смей, не смей, не хачу чуць яго прозвішча з тваіх вуснаў. Не смею, не смею. Ты ўсё забараняла мне. Я ўсё не смею, я моўчкі нёс свой крыж. Крыж? Ты нёс крыж? Боже мой, і так ні разу не застагнаў? Пад крыжам не стогнуць. Грай распятага Ісуса. Я не граю. Граеш ты. Баюся, што і гэтую любоў ты граеш, апомніся. Не. Ну, дай Бог. Дай Бог, буду рады за цябе. Будзеш рады? Ты праведнік? Ці хто ты? Я салдат. І ўсё называю сваімі імёнамі. А я не называю, і ты называеш. Але, вызначыўшы сілагізм, мы робім розныя памылкі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.